فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. سورة النمل دو دعویوی یو عالم الغیب اللہ دے دا اللہ نسیوا بل سوک پا غیب نپوی دوی مدعوی سلامتیا ورکونکے و بچکونکے متصرف اللہ دے پدی اڑمبے دعوی باندھے سورت کے دو واقعات یو واقعہ د موسیٰ علیہ السلام اور دویم واقعہ د سلیمان علیہ السلام دا دوار پیغمبرانو اللہ و تا نبوت ورکڑے و اللہ و تا نبوت و بادشاہی ورکڑے و خپل وقت سرا اللہ تا نزدے پیغمبرانو دنیا کی دا اللہ ر دین دا اللہ ر توحید خدمت کرے و سورج جوندیو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امسان نه خبریږي. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل ځان پته نشته چې زه کوی تور ته ځم واپس و بچو لرا شم وکنه. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندې قسمه قسم تکلیفونه مصائب د الله په دې لار کې راغلي دي. د دینه مخکې هم چې نبوت له الله نه ورکړی او د هغې نه وروسته هم چې الله نبوت ورکړی دی. خلاصون کې د موسی علیہ السلام او دغه د مرګرو الله دی. هم دغه سي مثال د سليمان علیہ الصلوۃ والسلام. واقعا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پرون شروع وا. موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقعا د یو ځل نه دی چې قران کې راځي. تقریبا شپږ شلې ځایه دا قران کې الله ذکر کړی دا او هر ځای د دې د ذکر ځان له حکمت دانه چې غنی د الله په کلام کې تکرار دی بدلته هم خبره بل صورت کې خبره بل صورت کې خبره د قران قصص هر سوره چې دی نو په هر ځای کې هغه لز راغلی دا او یو ځای راغلی دا او دو ځله راغلی دا نو دا غي ځان له یو حکمت دی. د الله پاک هر خبره د حکمت نه خالی نه نو هر یو قصه او واقعه چې الله ذکر کړی د انبیاو قرآن کی نداغی بیشمار حکمتون دی بیشمار فیدی دی دا اللہ دا کلام حکمتون دا نخلا سیگی دا دی فیدی دا نخلا سیگی دا دا اللہ دا سی او نعمت تا چرا دے مقابل دنیا کی بل نعمت نشتا. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ معجزی ورکلی پا دے کی مشہور دووی یو سپین لاسو او یو امسا دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره ارده وی زکه چې موسیٰ علیہ السلام بار ده او نام صاحب و سره و نو لاس بو سره دا معجزه را دی د پاره ورک چې قوم فرعون دشمنان اغي دا ومني چې او دا د الله حق پیغمبر دی معجزه به ور دی د پاره اغي به اراده وکړي چې مقابله کو نو مقابله به ونه کړی شو دا مخلوق به ټول عاجز پیدا سي هم صبر سګن شي پیدا کولی دا سه کارونه د دې د مخې کیږي چې هغه بل څوک نشي کولی د دنیا لرګي را پرې کا همساګانې ته جوړې کا او دنیا مولیان راوله ساحران راوله مقابله وکړي لیکن ناکامه وي. دا خصوصیت د انبیاو دی دا امتیاز د انبیاو دی دا اعجاز د هغه معجزو چې الله ولا ورکړي. قوم ته معجزې رالی موسی علیه الصلوۃ والسلام په میدان کې کامیاب شو په هر مقابله کې هغه وګټله نو قوم هغې ومنله اللہ ردی ذکر کی. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا, ہر کلا چرالی دیتا آیاتنا زمونگا معجزی, ہر کلا چرالی دیتا زمونگا آیاتنا زمونگا دلائلو. آیات آیا نخ دلیل علامہ ددی خبری چ زمونگا پیغمبر حق دے, دے چکم خبر کئی دا حق دا, دل چکم دین مونگ ورکڑے دے دا واضح دے او دا خکار دے, دے دلیل تاو گورا دا غیت آیات ہوئی مبصرتن دا غی صفت دے. ہر کلا چی رالو دیتا زمونگ آیاتنا مبصرتن بالکل واضح خکارا, دنیا بولی دے معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام و سلام و دلیل دا سیو چی فرعون و تکاتو طول خلق و تکاتو سور مخلوق راغلی و مقابلی تاغی اولادو نو دی طول و تکاتو مو بسراتن ویم دغیتا چی فرعون لی دی داغ قوم لی دی نو دا مقابله کولی شو آنی قوم کولی شو آنی غمولیانو کولی شو مو بسراتن نو قوم اومنلا فرعونیان اومنلا قالو اوی دی فرعونیانو هادا سحر مبین دا خو جادو لخکارا. جادو خو په دغه زمانہ کې و, لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله په داسې زمانہ کې فرعون ترا لېګل او چې هغه زمانہ د سحر او د جادو و, د دې چرچا و په هغه ټوله علاقه کې د دنیا خلق بګرځیدو په دې ساحران او جادوګرو باندې بادشاهانو به د ځان سره ساتل, هغې به د جادوګرو په خبره او په هغه جادو باندې ښه یقین و, هر څوک چې څه مسله به ورته پېښېده نو جادوګر له به ورتلو, د هغه نه به یې تپوس کو نہ خو علاقہ دا جادوگر ہوا زمانہ دا جادوگر ہوا باہر کلی کی جادوگر دا پاغا وقت کے علم مفسرین ہوئی دا پاغا وقت کی علم گانا لے شو, لہذا بادشاہ وطم محتاج ہو وزیر وطم محتاج ہو. چکل دا حق پرست تو زمانے نتا سو گو رہے او مارا لازم انا رہے دا دی مولیانی علمائی تیرے چا با حکومت و بادشاہی با اغی ټول بعد علماء سره مینه او محبت لري, جمعه ته ورتلو مدرسې ته درسګاه ته ورتلو دا غی په درس کې به شاملې دو, ملک څنګه چې خو خلق دا غی تعلق د خو خلق سره د علماء سره د طلاب سره, نو دغه چې کم ناکار خلق نو دا غی تعلق د ناکار خلق سره, نو په هغه وخت کې دغه خلق هغه ساحران او جادوګر او دا غی دغه کوړې منتري دارچا بو سر محبت و غیب و لورتلو پا ارچا بانی بے سحر او جادو کو کاغا با بادشاہ و کاغا با گداو نا غی زکا وی حاضر سحر مبین جادوگران خو دیر زیادتی او جادو پا دنیا کی دیر زیادتی خدا دیر واضح جادو دی حاضر سحر مبین دکا پا دی جادوگرو کلا ترو سدا سے نو پیخ شوی چاگا با امساو غرزولا او دا غی نا با اجدہا جوڑا شو امار بتی نا جوڑ شو امسا بانی بے گزارو کو گٹھا بے اوالا و داغین بے چینے روانے دی دا سی مختلف معجزاتو نے موسیٰ علیہ السلام آگے امسا سر بار سکی دو ناغی زکا ہوئی دا خو جادو دے وجہدو بےہا او انکاریو کو پا دی بانے بےہا بےہا دے ہلایات پا دی دلائلو بانے پا دی معجزو باندے یو خو نوا دلتا اللہ دا واقع لگا مختصر ذکر کرے دا نور آخو نه معجزی وی او دی طول و تکاتو یو زل پا غیبانی وینی شورو شوی نو کویان دو وینو ندک نو دا غینا با دو تن و براوخ کی بوکا با یو سلی روخ کلن آقا با وینی وینو چه بل براوخ کلن آبا صفاق کلی و باوی نو پلوخی که بیوا چولی نو چه یو تن بسکین و باوی او چه بل بسکین و سری وینی باوی دا سورخ کار معجزه واخی ولی دا مبصرتن دغی ته وی چې ته په یو لوخی کې په یو کوی کې دا غینه تم بو قر او باسه بل ته نم بو قر او باسه یو صفا او بر او باسه او بل صفا ویني رو باسه نو یو چې سکی هغه او بو دا هغه د پاره او بدی خې خوګی دی خې مزیداری او چې هغه بل سکی نه دا هغه لوخی کې ویني نو یو سرم لو خیر پاغی کی او بودی او دی بل سرم لو خیر پاغی کی او بودی نو دی یو سرخی صفا او بودی پاغی کی ذرا سے نشتا او دا بل پاغی کی چندخ دی را دانگی نو اگه اسکینو شوی قردی آیات و نام افسرتا وجحدو بها و انکار یو کو پدغه معجزو بانی پدغه آیاتونو باندی چې د یو کور او خمبا او غله د ون د سپګو نډه کړه او دا بل پاره کې زرم سے نشته. القمل و الضفادع آیات مفصلات سورۃ اعراف کې تیر شو، دا سه معجزې وي، دا سه دلایل چې هغه بالکل ښکارو هغه پستر ګو باندې لیدو. وجحدو بها انکار یو کو پدی بانی خو واستيقنتها انفسهم يقين كلو زلون ددي واستيقنتها منلي ودا معجزي انفسهم ددي نفسونو ددي زلونو. ولي موسى عليه الصلاه والسلام چکم خبري وي نو داسه د جادوګرو نوي موسى عليه الصلاه والسلام نه چکم کارونه کیدو داغه د امسانه او داغه په وخت کې چې سکیدو نو هغه د نورو جادوګرو په شان نو جادوګرو خو باغه وخت سره سو د خلکو نظر بندی وکړه او نور حقیقت کې هوباشه دغه سنو لکه څنګه بچیږي کولو. موسی علیه الصلاه والسلام معجزه داسې و چې هغه په حقیقت کې مارو، حقیقت کې به اجزا هوا، حقیقت کې باغی خلوا ذکړه و او فرعون او دغه ټول عمله به خوړه چې د موسی علیه الصلاه والسلام اجازه ته خو نه هغه د اجازه نه کو نغی ته خپته لګیدلی و چې دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره سدین دا د الله طرف نه دی او دا حق پیغمبر دی او د نبوت حق دی. واستيقنتها انفسهم دا معجزه د زړه نه منلې وي خو انکار کړه وجحدوا بها ولی ظلما وعلوا وجحدوا بها ظلما وعلوا دا ظلما وعلوا د جحدو سره لګي انکار یو کو په دې معجزو باندې اول انکار کنه ده وجه و ظلم و علو دا د وجه د ظلم او د وجه د تکبر نه ظلم چې باطل پرس په حق پرس باندې ونکي دنیا کې چې کم ځای هم حق پرس حق ویل دي او حق خبره کړی ده او دا الله په دین باندې ولاړ دی او دا الله دینی خلقو ته نو دی په ظالم په هغه باندې ظلم کړی دی د مسلې نه هم انکار کړی دی او ور سره ظلم او زیاته یې هم کړی دی نو ظلم او زیاته یې په نبی هم کړی دی او د هغه په مرګرو باندې هم کړی دی. الله وی انکار یې وکړو خو ظلمن دا وجه د هغې ظلم او زیاته و. ظلم په چا باندې و؟ ظلم په حق برس باندې و، ظلم په پیغمبر باندې و، ظلمن ظلم په خپل ځان باندې و. ځکه چې تر حق نه انکار وکړي نو ستا به څه حالي دنیا کې هم عذاب او آخرت کې هم عذاب، دا خو په خپل ځان باندې ظلم دی. وعلوا او دا وجه دا تکبرنا دا وجه دا اوچتوالینا ځان ته سوی ما علمت لکم من اله غیری دا خو ډیره غټه خبره وه چې فرعون دا دعوه کوله چې زه اله یم ستاسو د بل خدای د منم نه. هذه الانهار تجري من تحت ذي نهرون ته وګوره دریا نیل ته زما په حکم روان دی، ما در باندې دا دور احسانات کړی دي، دا خو تکبر وکنه. نهرون دا الله او بد الله خالق توبو الله جاری کون کې دوبو الله روخون کې دوبو الله دا خدای الله نعمتونه چې په خلقو باندې کړی دي او فرعون ځان ته نسبت کو چې دا زما دي. انا ربکم الاعلى زستا سلوې تربيت کون کې ما رب خو زیمه دا علوان دا سرکشی وا دا تکبر دا لوی وا. فندر الله یو ګورا كيف كان عاقبة المفسدين سرنگشو انجام دو فساد كونكو مفسد اغي موسى عليه الصلاة والسلام تبي مفسد اغي بني اسرائيل تبي کرد چه موسى عليه الصلاة والسلام مرگرتيا اخرى مفسدم دي فرعون فاخر كي ساحرانو تبوي درا وستيو درا جمع کريو او دو تبي تاسر دو مرگرتيا اخرى نو دي خود ما ملک رواني دي خود ما كور رواني دے خو زمانہ دا حکومت اخلی انی یرید ان یظهرت وی زما خدای اراده چې دے خو پزمکه کې فساد کوي او استاسو د مشرانو یو دین را روان دی غ دین دل روانې او لوی قوم ته پاسې دو تقریر شروع کو. الله وی دا تقریر نو وخت نه اوس قوم تر اوسه پورې ټیک ته دوکاو خنن اغي حقیقت او پیجنده زکه اغي فرعون او د فرعون خدمتونه پرې خوده فرعون او د فرعون عبادت پرې خود او د موسی علیه السلام پیروي شروع کړ. موسی علیه السلام چې کوم خبره کوله هغه کې اصلاح وه حقیقی خو انسان اللہ پی جندو خپل رب پی جندو ترو سپور د فرعون عبادت او غت سجده شروع او د غت عظیم شروع دغه فساد په حقیقت کې چې خلق د الله نه او د الله ر سجده نه واړه او د بنده سجده شروع شو. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. الله وی دغه مفسدانو چې غی دنیا کې فساد کو دغه انجام څه عقیده څه شو دا دین څه شو. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. فانظر خطاب پیغمبر ترې, فانظر خطاب هر مخاطب ترې, ځکه قران دا د ټولي دنیا د پاره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی دی, اوس هغه ته دا نه وي چې فانظر ته وګوره, اوس تا ته وي ته لږ وګوره کیف کان عاقبت المفسدین. او دا ولي وي فرعون او دا غل اخکاری په کم وخت کې تیری شوی دی, او وسم تا ته وي او قیامت ته نږدې پورې هم دا امر دی روان دی چې فانظر ته وګوره کیف کان عاقبت المفسدین. یوازې فرعون خو نو دا غل وروسته سوره مفسدان په دنیا کې رااله نو څه شو, اوس سوره مفسدان دی په دنیا کې الله وي انجام ته وګوره. دی وخت کې داغه تکبر دی, داغه علو و داغه بادشاہی ده, لیکن وروسته ته وګوره چې انجام به سي. دا یو واقعه د موسی علیه السلام الله اجمالا ذکر کړه. په دې خبره باندې چې موسی علیه السلام د ځان نه خبر, موسی علیه السلام د خپل انسان نه خبر, نو عالم الغیب بس شي. دویم, ولقد آتینا داوود و سلیمان علما, او یقینا ورکړو مونږه داوود علیه السلام تا سلیمان علیه السلام تا د خپل طرف نه علم. آتینا الله ځان ته نسبت کوي چې ما دې دواړو له علم ورکړو. داوود علیه السلام بادشاہ دی, داوود علیه السلام پیغمبر دی, نو یو طرف ته ورسره بادشاہی ده سلطنت ته, بل طرف ته نبوت ته, دوه نعمتونه دي. او الله وی سلیمان علیه السلام دغه بچی دی, دغه زی دی, او دته مې بادشاہی ورکړی وه. او الله وی علم مو ته ورکړو علما, نو په علم کې دا دواړه الله وی ما ته محتاج دی. ته سوای چې نبی سلیمان علیه السلام عالم الغیب, اوس د دنیا خلق ته غیه اوس عالم الغیب ګڼي, هغه وخت کې هم ډېر خلق او د هغه نه وروسته هغوی به عالم الغیب ګاڼه. داسې داود علیه السلام الله وی دې دواړو له ما علم ورکړو. آتینا داود و سلیمان علما, سره د دې چې الله وته علم ورکړو, الله وی ما وته علم ورکړو, خو دغه علم نو دا کوم چې مشرک ګڼلی و. سلیمان علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه دی, او چې په تخت باندې کینی نو یوازې نه کینی, خپل عمله و سره ټوله ناستره چې څو سو کسان به سره کېناستو. او کسان خو څکه انسانان چې مارغان به سره روانو, ضرورت به راته پیریان به سره روانو. سوره لویه بادشاهي شوه, او یو وړه غونده بادشاهي وه, د هغه په ملک کې نو د هغې علم خبر نه شو. معلومیږي دا چې دغه علم الله چاته نه ورکوي, کوم چې الله ځان سره ساتلی دی. هغه غیب چې ورته وایي دا یو خزانه ده, او د هغې کونجانې دي. نو سوره انعام کې تیر شوي و, عنده مفاتح الغیب, د دې غیب او د خزانې کونجانې الله وی ما سره دي, دا ما بل چاته نه دي ورکړي. دنیا بادشاہی مولا ورکړي ده, خو غیب په سره نشته. وقاله دې دواړو وی, الحمد لله الذي, د کمال صفتونه الله هغه ذات لره دي, فضلنا, چې مونږ یې غوره کړي یو, علی کثیر من عباده المؤمنین, په ډیرو د بنیانو خپلو مؤمنانو باندې, فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. د الله بنیان مؤمنان خو دنیا دي, هغه خو په سوونو او په زرګونو او په لکونو, خو الله په دې ډیرو باندې مونږ له فضیلت را کړی دی. علی کثیر ولی وی په لږو باندې خو نشته که نه, ځکه لږ به ردی مرګري هغه بهم بیایي په ډیرو مؤمنانو باندې. نو هر مؤمن خو نبی نه دی, هر مؤمن رسول نه دی, او امتونه دي. یو نوح علیه السلام پیغمبر چې داغه نه شروع شو, سلسله را روانه شوه, نو داغه مؤمنان مرګري وو. الله فضیلت نوح علیه السلام له ورکړو په هغې باندې, په علم سره او په نبوت سره. داسې ابراهیم علیه السلام یو دی, الله هغه له فضیلت ورکړی دی په خپل وخت کې په هغه مؤمنانو باندې چې په ده باندې ایمان راوړو په نبوت سره. هغه له پیغمبري ورکړو او نبوت یې وله ورکړو. انبیا را جمع که, یو لاک او څلیرویشت زره شو که دا قول صحیح, دوه لاک او څلیرویشت زره شو که دا قول صحیح. هر څو ورځې شو, خو د دنیا چې کوم مخلوق ته نه خو ډېر زیات دي مؤمنانو, الله دی انبیاء ول فضیلت ورکړی دی په دې ټول مؤمنانو باندې تلک رسول فضلنا بعدهم علی بعد. نو یو فضیلت د انبیاء په خلق باندې او یو فضیلت د انبیاء په خپل منځ کې په یو بل باندې. ابراهیم علی السلام له الله فضیلت ورکړی دی په نور انبیاء باندې. نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله فضیلت ورکړی دی په ټول انبیاء باندې. نو دی پینځو له ورکړی دی په ټول انبیاء باندې. فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. انبیاء الله ورکړی دی په نبوت سره. نو بیا انبیاء کی بعض ورکړی دی په بعض باندې په خپل خپل مقام او مرتبه سره. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دا اللہ شکریہ ادا کی چې الله موږ له فضیلت راکړې ده په ډېرو مؤمنانو باندې. بادشاہی هم راکړې ده او بل طرف ته نبوت هم راکړې ده. وارثا سلیمان او داؤد او میراث وړو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د داؤد علیہ السلام نه چې خپل پلار یې میراث هغه ته څه پاتې شو؟ بنگلی و تپاتی شوی، باغونو و تپاتی شوی، لخکری و تپاتی شوی، دا میراث نه یادی دادی لاند مفسرین ذکر کئی. میراث دا علم او دا نبوت. داود علیہ السلام و السلام لاللہ نبوت ورکڑو، پیغمبری ورکڑو و علم ورکڑو. سلیمان علیہ السلام و السلام دا غزی و اللہ پاک دا فضیلت دلم ورک. حدیث کرادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نحنو معاشر الانبیاء. منگا دا انبیاء و دل سور چیو. نو مونږ نه میراث نه پاتې کیږي. مونږ رستو چاته میراث نه پریدو. زمونږ میراث هغه علم دی. انبیا هغې دنیا کې نه درهم پرېښو نه دینار پرېښو. دا د دنیادارو میراث دی او دنیادارو ته پاتې کیږي. انبیا علیهم الصلاۃ والسلام علم پرېښی دی. د هغې نه رستو چې څه پاتې شوي دي، زمونږ د پیغمبر نه رستو قرآن پاتې شو. ابوبکر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور رالا فاطمه رضی الله عنها د خپل پلار میراث ته غوښتو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وی فاطمه تا ته پته ده چې ستا والد محترم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی دي چې زمونږ نسب پاتې شنو صدقه فی سبیل الله. مونږ نه میراث چاته پریدو او نه مونږ تر بل چا میراث پاتې کیږي. هغه د الله په لار کې نو پیغمبر نه څه پاتې شو. اصل میراث دا و هغې ورثو العلم درهم او دینارو. هغې له به خوب نه ورته چې د بالغ د لاندې به چېته څه پراته وو چې څو به یې هغه وړي نه وو چاله به یې ورکړي نو. وورثه سلیمان و داوده. سلیمان علیه الصلاة والسلام ته میراث پاتې شو رو داود علیه السلام. دا میراث علم کنه کوم بادشاہی چې الله سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړه دا د هغه پلار سره نه وه، داود علیہ السلام سره. هغه سره و حکومت او بادشاہی و، خو داسې بادشاہی نه وه لکه رده چې وه. د ده په انسانانو بادشاہی شوه، په پیریانو بادشاہی شوه، په مرغانو بادشاہی شوه. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تخت په هوا باندې ته و، داود علیہ السلام تخت په هوا باندې نه ته. دغه میراث نه و، دا د علم او د نبوت. وقال اودو یا ایها الناس، هاي د دنیا خلقو، علمنا منطق الطير، خود لشوید مونتا خبر مارغانو. بعض خلقو ذکر کردی مفسرین دلتوی ویده دینا مخی چه سور خلقو ناغیل دو مارغانو خبری ورلی او مارغانو ام داغی پا خبرو بانی پوی دلو. نو مارغانو بم داس خبری کوری لکه سنگ چه انسانان لگ جایی نوی دا بلکل غلط را چا چی ویدی دی نداغی نمخ که داوا دا اللہ خصوصیت ورک سلیمان علیہ السلام تا چې هغه ته د خبرو د مرغانو د پیریانو او د زناورو پته لګېده چې هغې به په خپل منځ کې لګیا او څه به یې وي نو سلیمان علیه الصلاة والسلام به پرې پوهېده. او مرغان ورسره خبرې نه کولې، نه مرغانو خبرې کولې شوې. دا په چا ویلي دي؟ نو وي دا جهلا دي. نه په تاریخ کې داسې مخکې تیر شوي دي او نه دغه وخت کې دا خبره وه. چېرې ګنې سلیمان علیه الصلاة والسلام به د مرغو سره خبرې کولې نو مرغو به سره هم لګېږي به سره هم خبرې کولې. نه، سلیمان علیه السلام وایي مونږ ته ښودلې شوي دي خبرې د مارغانو. علمنا منطق الطير، نو که مارغانو ته هم ښودلې شوي نو دا خو مارغانو لیم بیا فضیلت ورکړو. نه، هغه ته دا خبرې ښودلې شوي وي بس. او که د هغې نه مخکې څوک وایي چې چا ته ښودلې شوي نو بیا خو د سلیمان علیه السلام هغه خصوصیت ته هم ختم کړو، د هغه هغه فضیلت ته هم ختم کړو. الله ولې دا فضیلت ورکړو چې په یو ځای باندې بته د مرغو په خبرو پوهېدو، د حیواناتو په خبرو باندې پوهېدو، د پیریانو په خبرو باندې پوهېدو، د سوی په خپل منځ کې یو بل ته. او دا خصوصیت نور انبیاو سره نه و، الا ماشاء الله هغه به هغه وخت سره سو، لکه د نبی معجزه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کردی په صحرا کې او ښکاریان لګیا دي او ښکار کوي، نو هغه یو پکې اوسه راوسته، نو هغه اوسه نبی علیه صلات و سلام ته شکایت وکړو، اوس دا هغه وخت سره معجزه وه نبی علیه صلات و سلام. دا نه چې پیغمبر د ټولو دغه په دغه باندې پوهېده، نه، دا علم الله سلیمان علیه السلام ته ورکړو. بس هغه وخت سره به داسې وشوه، اوښ راغی د نبی علیه صلات و سلام په خپو کې سر ښکته کړو، نبی علیه السلام هغه مالک ته ووی دی یوخ ته شکایت وکړه ماته، نو اوښ له نه وخوځولې خبرې نه وې کړې. پیغمبر الله پوه کړو، د جبریل علیه السلام په واسطه یې پوه کړو، د ملایکو په واسطه یې پوه کړو، دا یې وحي وه هغه وخت سره، بل څوک په هغې باندې نه پوهېده. اوسه یې دا شکایت وکړو چې زما بچی وګیري، زما بچو له به پی ورکړم او واپس به راشم، زما تا سره لوز دی. او اوښو هغه الله په دې باندې پوه کړو چې دا مالک ورسره ظلم کوي، یا وله کم ورکړي او پن پسې واوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک ته وی چې دلہ خوراک پورا ورکاو. بہرحال علمنا منطق الطیر، مونږ ته خود لشیوی دی خبرې دو مارغان. و اوتینا من کل شین، او را کړی شوی دی مونږ ته هر یو شی. دا هر یو شی نه دا کل استغراقی نه دی، ته کل عرفی وی په لغت کې، کل عرفی وته وی په استلار مفسرینو کې، یعنی ضروری شی. و اوتینا من کل شین، کم یو شی ته چې زمونږه ضرورت راځي په دې بادشاہی کې، نو هغه الله مونږ لرا کړی دی، او به مونږ لرا کړی دی. مرغانو په خبرې پوه کړی، د حیواناتو په خبرې پوه کړی. و اوتینا من کل شین، هوا یې زمونږه تابع ګرځولې ده. هوا ته سلیمان علیه السلام حکم وکړي او د هغه تخوالي او په کابل کې آرامو کې د غرمې خوبو کې واپس راځي خپل ځای ته. و اوتینا من کل شین، خو دا مطلب نه چې د دنیا هر یو شی د هغه سره و. ان هذا له الفضل المبین، یقیناً دا غرواله دی او دا احسان دا اللہ دی خکارا. مارغان تابی، پیریان تابی، طول دنیا زمونگا تابی کرده پا انسانانو بانی حکومت، او بل طرف تا اللہ نبوت را کرده، نو انہا دا لہو الفضل المبین، دا خکار احسان دی چه اللہ پا سلیمان علیہ السلام مانی کرده. دا خکار دا اللہ احسان دی چه پا داود علیہ السلام و دا غب پزی سلیمان علیہ السلام مانی مخی اللہ شان ذکر کو د داود علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام. نورسته بدغی عجزی بیا ذکر کئ چې دا زما پیغمبرانو، ما وسره دوه احسانات کړو، او ګور راغیتا چې غیدو یو مرغې د حال دې خبر چې کوم په لارو کښو، او ګور په یو دغه په ملک کې بادشاہی دا، او هغه ته نه دې خبر چې زنانه دا په ټولو خلقو باندې حکومت کوي او غیدو نور عبادت کوي. معلومیږي دا چې عالم الغیب الله دی. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا، هر کلا شرال دیتا زمونگا آیاتنا دلائل معجزه ښکارا، قالو نوی دی هذا سحر مبین، دا خو جادو ښکارا، وجحدوا بها، انکار وکړو په دې معجزو او آیاتونو باندې، واستيقنتها انفسهم، او یقین کړو زړونه رو دی ظلما و علوان، انکار وکړو د وجه د ظلم او د تکبرنا. فاندر نو گورا پیغمبرا کیف کانا عاقبت المفسدین، سرنگی و انجام دا فساد کونکو. ولقد آتینا داود و سلیمان علما، او یقینن ورکڑو منگا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علم. وقالا او دیدوارو وی الحمدللہ اللذی، دا کمال صفتنا اللہ غزات لردی فضلنا، چی منگے ورکڑیو علا کثیر من عباده، پر دیرو بنیان اوخ پلو بانی چه مومنان دی. و ورسا سلیمان و داودا، او میراس وولو یا میراس پاتشو سلیمان علیہ السلام تا دخپل پلار داود علیہ السلام نا. و قالا اویدو یا ایوها الناس، اے خلقو علمنا منطق الطیر، منتا خود لشوی دی خبری دا مارغانو، و اوتینا من کل شاین، او راکڑ شوی دی منتا دا هر یو ضروری سامان نا. ان هذا له الفضل المبين، يقينا دا الله احسان نخكاره.